Kropka. Zapraszam do godziny 6. Dzień dobry. Trójkowy budzik. Dzień dobry, mówi Ola Budka i od dziś do najbliższego czwartku będę towarzyszyć Państwu w trójkowym budziku od godziny 4 do 6. Piotr Łodej, czyli nasz budzik na zimowych wakacjach, a że budzik jest niepodrabialny i jedyny w swoim rodzaju, to ja mówię Państwu budka po budka. Czas na piosenkę dnia. Cracking all your fingers with your eyes fixed to the floor. Sounded echoed down the street by the monument. From the people to the queen. poniedziałkowa piosenka, trójkowa piosenka dnia, Sam Fender, Play God. Dziś debiutuję jako prowadząca, zatem dziś do szóstej sporo o debiutach i debiutantach. Prawdopodobnie popełnię kilka błędów. Mam nadzieję jednak, że mi je Państwo wybaczą. Ja na pewno pozostaję do Państwa dyspozycji i postaram się umilić Państwu ten poranek do godziny szóstej. Napijmy się kawy. Teraz kiedy mogę brać, wezmę wszystko oprócz jeńców, bukiet honorowych salw, sztuczne kwiaty i prezenty. Będzie mi się kłaniać w grudniu miesiąc maj, poniedziałki po kolei klękną. Czy mi ufasz w ciemno? Czy zostaniesz ze mną? Kiedy gwiazdy zbledną, nie chcę być tu sam. Dziś zawracam rzeką bieg, kiedy zginę, wszyscy tańczą, nim policzę znów do trzech, zanim znowu pstryknę z palców. Na poduszkach z aksamitu wniosą tu pałac i koronę, tron i berło. Czy mi ufasz w ciemno? Czy zostaniesz ze mną? Kiedy gwiazdy zbledną, nie chcę być tu sam. Ufasz w ciemno, czy zostaniesz ze mną? Kiedy gwiazdy zbledną, nie chcę być tu sam. Nawet gdy mnie przeklną, ja będę trafiać w sedno, a ty zostań ze mną. Zostań tu. Prawie 10 minut po godzinie czwartej, a to był Piotr Zioła, który za swój debiut otrzymał w 2017 roku nagrodę Fryderyka. Przy Myśliwieckiej jeszcze ciemno, ciemna kawa w kubku, a słońce dziś w znaku wodnika wzejdzie o godzinie 7.13, zajdzie zaś o 16.28. To 35. dzień roku, który potrwa 9 godzin i 15 minut. Imieniny obchodzą Andrzej, Gilbert, Joanna, Józef, Weronika i Jan. No to Jan zza oceanu. I'm the boy in your rather phone, lighting up inside your drawer at home, all alone, pushing 40 in the friend zone. We talk and then you walk away every day. Oh, you don't think twice about me. And maybe you're right to doubt me, but if you give me just one night, you're gonna see me in a new light. Yeah, if you give me just one night to meet you underneath the moon. I wanna take two, I wanna break through, I wanna know.

Pablo Paweł i Ludziki i ich Karwoski. Przyznam, że to jest taki utwór, który usłyszany rano, potem się przez cały dzień nuci. Mam nadzieję, że będzie tak z Państwem. Pan Krzysztof pisze, że w Chicago jest jeszcze niedziela, a w Chicago jest już ciepło. No to skoro u Pana niedziela, to będzie Pan śpiewał ten utwór przez dwa dni. Trafiło w czuły punkt. Wiem coś o tym. Uwierz, wiem coś o tym. Zdradzili cię bliscy, a tak obcy, jakby stali za mgłą. To trochę jak zabawa w dwa ognie. Czekasz, aż piłka cię dotknie, a ty zejdziesz z boiska zbita jak pies, kiedy zacznie się ściemniać. A moja ręka jak skrzydło zasłoncie będzie chronić przed ciemną wodą, męczną wodą. Odpocznij, zapomnij o tych, co skrzywdzili cię. Ciemna woda, męczna woda w twoich oczach. Pełnych obaw, odpocznij, zapomnij o tych, co skrzywdzili cię. Mętna woda, ciemna woda w twoich oczach, pełnych obaw. Wspieramy się tyle lat, to co między nami jest święte, choć tracę wiarę. Moja wiara blednie, co kiedy patrzę ci w oczy, a nie o inne światy, wirują mi w głowie jak blender. Ocal mnie od ognia, kiedy leżę sam w sypialni, ogień liże parapety i firanki. To trochę jak zabawa w dwa ognie, czekam aż piłka mnie dotknie, zejdę z boiska zbity jak pies. To trochę jak zabawa w dwa ognie, w dwa ognie. Kiedy zacznie się ściemniać, a moja ręka jak skrzydło zasłoni cię, będzie chronić przed ciemną wodą, mętną wodą. Odpocznij. Zapomnij o tych, co skrzywdzili cię. Ciemna woda, mętna woda w twoich oczach, pełnych obaw. Odpocznij. Zapomnij o tych, co skrzywdzili cię. Mętna woda, ciemna woda w twoich oczach, pełnych obaw. Fish, MAD, Tworzywo i Dwa Ognie na szczycie piątkowego notowania listy przebojów, notowania numer 1931. Spędzamy dziś ten porankowy czas do godziny 6 w gronie debiutantów na czele z prowadzącą, a to kolejni debiutanci. W niebo, lecz miasto się odbija w nim. Czas szybko płynie, wyścigi wyznaczają rytm, a wszyscy dookoła spadają w górę na sam szczyt. W złotych maskach zapominamy, kto jest kim, kto jest. Świat daje dziś, tak mało potrzebujesz, żeby co dzień cieszyć się nim. Tak wiele do zdobycia świat daje i chcę tylko spojrzeć w twoje oczy i już więcej nic nie potrzeba mi. Patrzy w księżyc, tak blisko zdaje się być mnie. Mgła pod nogami, a góry rozmazują się. A teraz zamknę oczy, pomyślę, że tak mogę wiecznie trwać. I że do tej pory tylko tlenu było brak. Tlenu. Czy znają Państwo to uczucie zauroczenia muzyką albo piosenką? Ja mam właśnie tak w przypadku zespołu Kwiat Jabłoni, utwór Nic Więcej. Pani Joanna Spodkonina pisze: moja kawa, kawusia, kawuncia smakuje wybornie, co sprawia, że dokumentację uzupełnia się łagodniej. Bardzo dziękuję za ten mail. Dopisek trzymam za Panią kciuki, jest bardzo dobrze. To dziękuję, to bardzo ważne dzisiaj dla mnie słowa. Mamy 29 minut po godzinie 4. Czwarty dzień lutego, tu Trójka, program trzeci, no właśnie ten debiut, program trzeci Polskiego Radia. Ola Budka mówi: pobudka. pokojowy, wczoraj ludowy, dziś kartonowo-gipsowy. I noc, i dzień, i pytanie o śniadanie z grzybem atomowym w śmietanie. Narągają! Kapitan skacze do przestworu. To Trójkowy Budzik. Piotr Łodej wypoczywa, a dziś przy mikrofonie z Państwem Ola Budka, po raz pierwszy o tej porze. No właśnie, zachęcam Państwa do dzielenia się dziś ze mną swoimi wspomnieniami z ważnych debiutów. budzik@polskieradio.pl. Proszę pisać o ważnych wydarzeniach, które miały miejsce po raz pierwszy w Państwa życiu. A jak swoje debiuty wspomina ten, którego głos doskonale Państwo znają? Debiut, debiut, debiut. Każdy debiut jest pierwszy, każdy jest najtrudniejszy. Tak, ja jestem już taki dosyć zaawansowany wiekiem facet i miałem tych debiutów w życiu bardzo dużo. Nie mamy tak dużo czasu w buciku, żebym o wszystkich opowiedział. Pierwszy mój debiut to chyba było recytowanie wierszy, czyli trzeba było wyjść na estradę przed publiczność w szkole czy gdzieś w Domu Kultury i recytować wiersze. To był taki pierwszy debiut, kiedy bałem się, że nie dotrwam do końca. Debiut radiowy, studenckie Radio Żak, ale to była sama przyjemność, także tutaj nie mam żadnego z tym problemu. Poprzez studenckie Radio Żak do Łódzkiej Rozgłośni, a potem Jedynka i Trójka. Debiut następny, telewizja. To był bardzo dojmujący moment, bo ja ciągle nie akceptuję siebie, swojego wizerunku w telewizorze. Uważam, że telewizja, kamera albo kogoś kocha, albo kogoś nie lubi tak jak mnie. Ja wyglądam trochę jak własna karykatura, więc właściwie zawsze wszystkie te telewizyjne moje wystąpienia to są tak trochę wbrew sobie. Tak mogę powiedzieć. Jakie debiuty jeszcze? Estrada, festiwale, Sopot. Jerzy Gruza, który powiedział mi, jak to będzie pan takim radiem festiwalowym. Dobrze, usiądzie pan tutaj, potem nie będzie pana widać, słuchawki, te rzeczy, ale na początek musi pan wyjść, ukłonić się i powiedzieć: dobry wieczór państwu, nazywam się Marek Niedźwiecki. I też myślałem wtedy, że nie dojdę do mikrofonu i że się przewrócę, no ale trudno, jak się przewrócę, to wstanę i pójdę dalej. Debiuty są trudne i zawsze trochę bolą. Ale Olu, życzę ci, żeby twój debiut jako Budki po Budki był fantastyczny, mówił Marek Niedźwiecki. Daj mu czas, nie szanuje nas i przegania bez pytania, pan już zgasł. Gdzieś tam sypią mak na znak, że ziarno to jeden dzień. Wyki, daj mu czas, ignoruje nas, lat makijasz i tak mijasz, rośnie las. Gdzieś tam sypią mak na znak, że ziarno to jeden dzień. Więc skup to życie lub, skup się na nim, skup się, skup się, skup. Skup to życie lub, skup się na tym życiu, skup. Lub to się na nim, skup się, skup się, skup nim, jak z knajpy wyprosi nas. Wykidaj mu czas. Wykidaj mu czas, rozkochuje nas w piciu, tyciu, ważnym byciu i dla mas. Gdzieś tam sopią mak na znak, że ziarno to jeden dzień. Wykidaj mu czas, oszukuje nas, trochę koksu i botoksu i znów gaz. Gdzieś tam sopią mak na znak, że ziarno to jeden dzień. Więc lub to życie lub, skup się na nim, skup się, skup się, skup. Lub to życie lub, skup się na tym życiu, skup. Lub to życie lub, skup się na nim, skup się, skup się, skup. Im jak z knajpy wyprosi nas. Wykidaj mu. Skup się, skup, im jak z knajpy wyprosi nas. Wykidaj mu, wykidaj mu, wykidaj mu czas. Wykidaj mu czas, toleruje nas. Na parkiecie życia kwieciem stali as. Gdzieś tam sobie mak na znak, że ziarno to jeden dzień. Wykidaj mu czas, potem granie fair. Ciech odcinek, pominek, ławka, skwer. Ciech odcinek, ławka, skwer. Granie fair, granie fair. Budzikowe kalendarium. Czas na kalendarium. 514 lat temu urodził się Mikołaj Rej. W 1746 urodził się Tadeusz Kościuszko. W 1894 zmarł Adolf Sachs, belgijski budowniczy instrumentów muzycznych. W 1842 roku skonstruował zupełnie nowy instrument saksofon, nazwany tak od jego nazwiska. W 1943 roku urodziła się Wanda Rutkiewicz, alpinistka i himalaistka z zawodu elektronik, jedna z najbardziej znanych Polek światowego himalaizmu. Jako trzecia kobieta na świecie i pierwsza Europejka stanęła na Mount Everest, zaś jako pierwsza kobieta na świecie na szczycie K2. Dokładnie 15 lat temu uruchomiono serwis społecznościowy Facebook. Swoją drogą, podobno modnie jest teraz nie mieć Facebooka. Your mind isn't your own. Oh, time. wish. Time, do as I wish. Time, do as I wish. Time, do as I wish. Time, do as I wish. Time, do as I wish. Time, do as I wish. Do as I wish. I spent the day in bed. You can please yourself, but I spent the day in bed. Pillows are like pillars, life ends in death. So there's nothing wrong with being good to yourself. Be good to yourself for once and no bus. No bus, no rain, no train. No bus, no boss, no rain, no train. No bus, no boss, no rain, no train. No emasculation, no castration. Spend the day in bed. To jest jakiś pomysł, bo w końcu niektórzy mają ferie. W Łodzi minus 4 stopnie Celsjusza, wieje umiarkowany wiatr i pada śnieg. Jest pięknie, jak w bajce Andersena, pisze pan Łukasz z Łodzi właśnie. Budzik @polskieradio.pl. Dziś zachęcam państwa do dzielenia się opowieściami o swoich debiutach. Po cichu liczę też na opowieści na przykład z egzaminu na prawo jazdy. Sama pamiętam, jak stresujące było to wydarzenie, ale też nawet po latach niezapomniane. Skoro o debiutach i premierach, a nawiązanie będzie także liryczne, bo to utwór o nauce, premierowo w trójce The Skins i Learning to Swim. Keep your head above it, oh, you grow. Premierowo w trójce Learning to Swim i brytyjska grupa The Skins, związana ze sceną reggae, ska i punk. Przyznam, że bardzo czekam na ich nowy album. Czas na pogodę. Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na Pomorzu Gdańskim okresami rozpogodzenia. W całym kraju miejscami opady śniegu, bez opadów jedynie na północnym zachodzie. Rano na północy miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Proszę uważać. Temperatura maksymalna do od minus 2 stopni, minus 1 w kotlinach górskich i 0 stopni na zachodzie oraz miejscami w centrum do 2 stopni na wschodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. A my pozostajemy na wyspach. Cassie's got a new plan, gotta get herself away. Well, I better right quick, yeah, I better change my ways. Oh, maybe I'm wasting, maybe I'm chasing time. Oh, come on, let's face it, I'm only ever lost in mine. Well, I got my tracing paper so that I could trace my clock. And the face kept changing and the hands, they wouldn't stop. Well, I was ripping out the battery, I received myself a shock. And to add insult to injury, I could still hear tick and talk. Casio! Herself a break. And I try for heaven's sake. Well, I traveled to Australia and I traveled there by train. This something might sound strange to you, but on the way I gained a day. And I wrote to tell my family and I wrote to tell my friends. I arrived home, it was lost again and this torture never ends. Casio. Casio! Casio! Please don't leave, Casio! Casio! Please don't leave, Casio! Casio! Please don't leave. 4:50 to był George Ezra, też jeden z moich ulubionych, no już artystów, którzy mają, Ezra ma drugi album na koncie, o właśnie, do niedawna był debiutantem. Pan Michał pisze o tym, że dziś także dla niego debiut, ponieważ pierwszy raz będzie w Szwecji, udanej podróży. To the other side, take me to the place that I want to. Budka, pobudka. Chyba spodobała się Państwu ta alternatywna wersja trójkowego budzika. Pani Olu, przy takiej muzyce to aż mnie rozsadza, pomimo że od drugiej w nocy zastera mi mleko wozu. Trzeba jedynie prawej nogi pilnować, gdyż pod kruszwicą śniegu sporo. Pozdrawiam, Robert. Bardzo dziękuję. No to dla wszystkich podróżujących do godziny 5:00 Passenger. Clutching out for something I can hold. I've been lying in the dark with no light in my soul. I've been rummaging around in the rain and the cold. I've been searching for diamonds in a pile of coal. I've been searching for diamonds in a pile of coal. Reckless and ragged, I've been running to the ground. I've been lost for so long, I forgot I could be found. I've been holding my breath for the axe to come down. I've been searching for angels in the devil's town. I've been searching for angels in the devil's town. Searching for a heart to love. It's like staring at the stars above. There's a million I can see, but only one that shines for me. So I keep searching for a heart to love. Oh, to love. Blindly I've been preaching to the choir. And the boy who cried wolf, I dispute that I'm a liar. When I left my frying pan to jump into the fire. I built my house on the sand and I'll keep on building it higher. I built my house on the sand and I'll keep on building it higher. Searching for a heart to love. It's like staring at the stars above. You can't teach a heart to feel what isn't there and isn't real. So I keep searching for a heart to love. Well, I keep searching, I'll keep searching. Yeah, I keep searching, I'll keep searching, love. Yeah, I keep searching for a heart to love, love.